Частка третья. Падпалкоўнік Навіцкі папрасіў Бярозку вылажыць з сейфа ўсе паперы, адчыніць шуфляды стала, даць сшытак для службовай праверкі. Калі сейф і шуфляды апусцелі, Навіцкі задаволена пацёр рукі. «Ну, маёр, прыступім!» «Калі ласка, працуйце, таварыш падпалкоўнік», – хітравата усміхнуўся Раман. «Толькі хачу папярэдзіць, што я сёння ў аператыўнай групе. Калі што якое здарыцца, вы паедзеце са мной, каб паглядзець маю работу на практыцы». «Не-не», – замахаў рукамі Навіцкі, і ягоныя вусны пачалі расцягвацца ва ўсмешцы, ажно пакуль замест іх не засталася вузенькая, моцна сцятая палоска. Ад такой усмешкі Раману зрабілася непрыемна, быццам дакрануўся да нечага гідкага. «Вы, маёр, бачыце, колькі ў вас папер?» Дастаючы акуляры, неяк па-дзіцячы радасна піскнуў падпалкоўнік. «Да вечара трэба паспець, для мяне гэта асноўная работа». Навіцкі пляснуў далоні па паперах і дадаў: «А вы замайцеся сваімі справамі за суседнім сталом, толькі потым, напрыканцы дня, даложыце, што напрацавалі». Ад слоў «займайцеся за суседнім сталом» Раману стала смешна. Адразу знікла хваляванне, напружанасць. «Займацца за сталом», – у думках паўтарыў ён словы падпалкоўніка. «Хіба ён бухгалтар ці сакратар-машыністка? Вось людзі, якія пішуць нам інструкцыі і рыхтуюць загады. У гэтага падпалкоўніка мысленне чыноўніка, а не аператыўнага супрацоўніка. Ён, мабыць, за сваё жыццё ніводнага злачынства асабіста не разблытаў. Таму і ўяўляю работу ў міліцыі за сталом». Старадаўні тэлефонны апарат зазвінеў так, што падпалкоўнік ажно падскочыў на крэсле. Ён адсунуў ад сябе паперы і вымучана засмяяўся. «Ну і апарат! Яго толькі ў музей крыміналістыкі!» «Я не аддаў», – беручы трубку, адказаў Бярозка. «Тут французы месяц таму на экскурсіі былі. Давалі за яго 100 франкаў», – сказаў, «падумаю». Званіў дзяжурны па аддзеле. Бярозка моўчкі выслухаў паведамленне пра ўзброены налёт на кватэру і коратка адказаў: «Зараз буду». Навіцкі неяк падазронна пазіраў на Бярозку. У гэты момант стала асабліва заўважнай ягоная касавокасць, бо ў размове з начальствам з дапамогай правільна абранай паставы, павароту галавы, нават асвятлення, ён навучыўся рабіць свой дэфект зроку нябачным для субяседніка. Але ў размове з падначаленымі на гэта ўвагі не звяртаў. «Кажаце, 100 франкаў?» – здзіўлена перапытаў ён. 3 дні таму зноў званілі з французскага пасольства, прапанавалі 150. Напусціўшы на сябе сур'ёзнасць, удакладніў Бярозка і дадаў: «Мне трэба на выезд, узброены налёт на кватэру». «Едзьце, калі ласка, Раман Станіславович, едзьце», – паспешліва прыгаварыў Навіцкі. «Я тут буду да вечара, гэта ж столькі трэба пералапаціць».